नाववतु सहनोभुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 73वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से कुछ पूछना है तो पृष्ठ संख्या 276 से सूत्र 51 से लेके और 58 तक, 282 तक। नहीं, आगे चलेंगे। पृष्ठ संख्या 282 बाद में। सूत्र संख्या 59। तो प्रसंग ये चल रहा था पद, पद के लिए उन्होंने कहा वो विभक्त्यंत होते हैं, तो पद से क्या पता लगता है हमें? व्यक्ति पता लगता है, आकृति का पता लगता है या जाति का? तीन चीजें थी, व्यक्ति, आकृति, जाति, तीन का। तो अब इस विषय में पूर्व पक्षी अपनी अपनी बात को रखेगा और सिद्धांत ही उसका, जहां खंडन करना है खंडन करेगा और एक जगह पर लेके जाएगा हमारी। आपके मन में क्या पर है जो चल देखिएगा, आपको कोई तो चीज अच्छी लगेगी पूर्व पक्षी की। तो पहली पंक्ति है इसकी भूमिका में, शब्दस्य प्रयोग सामर्थ्यात् पदार्थावधारणम्। शब्द के प्रयोग के सामर्थ्य से, सामर्थ्य मतलब प्रयोग की सफलता से या प्रयोग के अनुसरण से पद के अर्थ का अवधारण होगा। पद का अर्थ क्या है यह कैसे पता लगेगा? उस पद का प्रयोग जिसके लिए हो रहा है उससे पता लग जाएगा हमारे को कि पद का अर्थ क्या है। प्रयोग से ही तो पता लगेगा पद का प्रयोजन क्या है। तो पद जहां प्रयोग किया जाता है वहां किसका बोध होता है, इससे पता लग जाएगा कि पद का अर्थ क्या है। ठीक है, ये पद के प्रयोग का सामर्थ्य है, किसको बताता है वो। तो उसके लिए पहला एक पक्ष लेकर के चला जा रहा है जिसमें व्यक्ति को पद का अर्थ मान करके कथन किया, उसकी पुष्टि के लिए कुछ इन्होंने हेतु प्रमाण दिए हैं। ये सूत्र है पूर्व पक्षी का। इसमें क्या 10 बातें कही गई हैं, मैं टुकड़े टुकड़े में बोल रहा हूं, वहां चाहे तो आप अल्पविराम भी लगा सकते हैं। तो या शब्द समूह, त्याग, परिग्रह, संख्या, वृद्धि, अपचय, वर्ण समास अनुबंधाना, इनके होने पर आगे देखिए सूत्र है, व्यक्तौ उपचारात व्यक्ति ही। पहली पंक्ति में जो कहा वर्ण समास यहां तक, इनके अनुबंध से, इनसे युक्त होने से, व्यक्तौ व्यक्ति में, उपचारात प्रयोग होने से, व्यक्ति में इनका प्रयोग होने से व्यक्ति ही, व्यक्ति ही पद का अर्थ है, पदार्थ है, पद से व्यक्ति को कहा जाता है। ये 10 बातें इन्होंने बताई हैं, इनको खोलेंगे भाष्यकार वहीं समझते हैं। तो पहला था या शब्द, या मतलब जो यह यौ ये या ये या जो हम बोलते हैं स्त्रीलिंग में जो यत का प्रयोग है, उस या शब्द से जब हम या शब्द का प्रयोग करते हैं लोक में जब या शब्द का प्रयोग करते हैं तब किस अर्थ का बोध होता है वो बता रहे हैं। तो व्यक्ति ही पदार्थ, व्यक्ति पद का अर्थ है, ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है। व्यक्ति पदार्थ है, जो सूत्र के अंत में कहा व्यक्ति ही, यानी व्यक्ति पदार्थ है। कस्मात, अब हेतु देगा एक एक करके। तो या शब्द प्रभृति नाम व्यक्तौ उपचारात, या जैसे शब्दों का व्यक्ति में ही प्रयोग होता है, उपचार उसका प्रयोग व्यक्ति में ही होता है। कैसे? अच्छा, उपचार को इन्होंने स्वयं ने खोल दिया, उपचार प्रयोग, उपचार का मतलब है यहां पर प्रयोग, या शब्द या जैसे शब्दों का प्रयोग व्यक्ति में ही होता है। अब उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, या गौ तिष्ठति, जो गाय खड़ी है, एक वाक्य, या गौर निषण्णा इति, जो गाय बैठी है। अब इसमें या शब्द का प्रयोग हुआ है दोनों जगह, तो या शब्द के साथ में या यत शब्द के साथ में जब गौ शब्द का प्रयोग हो रहा है, गौ को इन्होंने उदाहरण बना लिया था शुरू से ही, नामवाची नाम में भी गौ शब्द को ले लिया, उसके आधार पर सारी व्याख्या कर रहे हैं, बाकी सब जगह भी वैसा ही घटेगा। तो जिस वाक्य में या शब्द का प्रयोग होगा और गौ शब्द का भी प्रयोग होगा, तो अब गौ शब्द से किसको लिया जा रहा है? व्यक्ति को। जो गाय खड़ी है, जो गाय बैठी है, व्यक्ति ही लिया जा रहा है। या शब्द का प्रयोग जब गौ के साथ में होगा, तो अब यहां गौ शब्द से व्यक्ति ही लिया जा रहा है, इसलिए गौ शब्द का पदार्थ क्या है? व्यक्ति। आगे नेदम वाक्यम जाते अभिधायकम, ये जो वाक्य है दोनों, या गौ तिष्ठति या गौ निषण्णा, ये जाति का कथन नहीं करता है। इसमें जो गौ शब्द है वो जाति का कथन नहीं करता। जाति के लिए आप ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये गौ जाति बैठी और ये गौ जाति खड़ी हुई है, ऐसा प्रयोग कर सकते हो क्या? जाति बैठी हुई है या खड़ी हुई है, ऐसा प्रयोग करते हैं क्या? तो खड़ा हुआ और बैठा हुआ प्रयोग किसके लिए करते हैं? व्यक्ति के लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए करते हैं। तो गौ का मतलब व्यक्ति ही है। तो इन्होंने कहा नैदम वाक्यम जाते है अभिधायकम, ये वाक्य जाति का अभिधायक नहीं है। क्यों? अभेधात, क्योंकि जाति तो भिन्न होती ही नहीं है। पहली बात तो वो बैठती और खड़ी नहीं होती है जाति, इस तरह का प्रयोग कभी नहीं होगा। दूसरा, जाति तो एक ही होती है, अभेद होती है। तो ये कहना कि ये तो खड़ी है और ये बैठी है, दो जातियां तो है नहीं जो कहें कि ये जाति बैठी है और ये जाति खड़ी हुई है। लेकिन व्यक्ति में तो भेद होता है, वो दो हो सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं ये गाय बैठी है, ये खड़ी है। तो यहां गौ शब्द का मतलब व्यक्ति ही है, जाति नहीं है। इसलिए पदार्थ पद का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति। पद किसको कहता है? व्यक्ति को कहता है। आगे भेदातु द्रव्याभिधानम, लेकिन यह भेद है, ये गाय बैठी है, ये खड़ी है, ये जो भेद होने से द्रव्य का ही अभिधान होता है, यानी व्यक्ति का ही कथन होता है। आगे गवाम समूह इति भेदात द्रव्याभिधानम, अब दूसरा हेतु ले लिया सूत्र में, जो या शब्द था उसकी व्याख्या कर दी, दूसरा शब्द है समूह। तो गवाम समूह, गायों का समूह, ये वाक्य लोक में प्रयोग किया जाता है। इति भेदात द्रव्याभिधानम, जब गायों का समूह कहा जा रहा है, तो समूह शब्द में अनेकों का एकत्रित होना भी कहा जा रहा है, तभी तो समूह कहेंगे। समूह शब्द का प्रयोग ही तब होता है जब अनेक हो, और ये द्रव्य में ही घटेगा, क्योंकि द्रव्य ही अनेक होते हैं, व्यक्ति ही अनेक होते हैं, जाति तो एक ही होती है। अब गवाम समूह जाति अगर अर्थ यदि लें तो ये वाक्य ही व्यर्थ हो जाता है, वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। गायों का समूह, जब गो जाति एक ही है तो उसका समूह क्या होता है? अनेक होने चाहिए। तो इसलिए गवाम समूह में भी गवाम शब्द से व्यक्ति द्रव्य का ही कथन हो रहा है, इसलिए पदार्थ क्या है? व्यक्ति ही पदार्थ है, पद का अर्थ है। तो गवाम समूह इति भेदात द्रव्याभिधानम, न जाते है, जाति का कथन इससे हो ही नहीं सकता, हेतु अभेदात, भेद न होने से एक ही होती है जाति। आगे तीसरा है त्याग, सूत्र में जो त्याग कहा गया उसका कह रहे हैं, चद्याय गाम ददाती, चैद्य किसी व्यक्ति का नाम है, पाठ भेद वैद्य भी मिलता है, तो जो भी है कोई सा भी ले लें, कोई व्यक्ति है, चैद्याय गाम ददाती, उस व्यक्ति के लिए गाय को देता है, ये त्याग हुआ, देना त्याग हुआ। इति द्रव्य से त्यागो, त्याग किसका करता है? द्रव्य का ही, तो पदार्थ ही तो देना पड़ेगा, व्यक्ति ही तो देना पड़ेगा। द्रव्य से त्यागो न जाते है, जाति का त्याग नहीं होता है, अल्प विराम, क्यों? ये तो अमूर्तत्वात्, जाति तो अमूर्त होती है, उसका क्या त्याग करेंगे? द्रव्य व्यक्ति मूर्त होता है उसका त्याग हम करते हैं, गाय दे दी हमने उसको। आगे प्रतिक्रम अनुक्रमानुपपत्तेश्च, प्रतिक्रम और अनुक्रम की अनुपपत्ति होने से किसमें, जाति में। प्रतिक्रम का मतलब है जब हम जैसा देते हैं तो एक प्रतिक्षिणा करते हैं उसकी गाय की, जिसको देते हैं ना उसके चारों ओर घूमते हैं, एक प्रक्रिया चलती है, उसको कहते हैं प्रतिक्रम। और अनुक्रम कहते हैं उसके पीछे पीछे चलना, अनुगमनम। गाय देते समय पहले करते हैं, फिर थोड़ा उसके पीछे पीछे जाते हैं, सर जो भी प्रक्रिया होती होगी। नहीं ठीक उदाहरण दे रहे, नहीं गाय जैसे उसको दी, गाय दे के उसको रस्सी थमा दी, वो लेके चला गया, हम वहीं खड़े नहीं रहते, थोड़ी दूर तक जाते हैं। जैसे इन्होंने डोली का उदाहरण दिया कि डोली पे दुल्हन को बैठाया और वो तो थोड़ी दूर तक जाते हैं, बल्कि प्रथम जल दर्शन तक जाते हैं, कहीं तक भी, बस थोड़ा सा उसके साथ साथ अनुगमन होता है, जितना भी चाहे कुछ कदम हो या अधिक हो। तो ये जो दोनों क्रियाएं हैं ये जाति के लिए नहीं हो सकते, जाति के चारों ओर हम घूम नहीं सकते, जाति की प्रदक्षिणा नहीं कर सकते और न जाति का अनुगमन कर सकते। हम किसकी प्रदक्षिणा करते हैं, द्रव्य की या व्यक्ति की, द्रव्य व्यक्ति एक ही बात है, और अनुगमन भी किसका करते हैं, व्यक्ति का करते हैं। इसलिए पद का अर्थ तो व्यक्ति ही है, उदाहरण गलत नहीं, खंडित नहीं कर सकते पूर्व पक्षी के, कई दस चीजों से बता रहे हैं, दस तरह के व्यवहार से। आगे देखिए परिग्रह सूत्र में जो चौथा है परिग्रह, तो परिग्रह का मतलब यहां पर है ग्रहण करना, स्वीकार करना। भाष्य स्वत्वेन अभिसंबंधः अल्प विराम, स्वत्व से के साथ संबंध होना, स्वामित्व कर लेना। हम जब किसी चीज का स्वामित्व करते हैं, ये मेरी गाय है, ये मेरा घर है, ये मेरा घोड़ा है, ये जो स्वामित्व करते हैं किसका करते हैं, व्यक्ति का, द्रव्य का ही करते हैं, जाति का कभी भी नहीं करते। तो स्वत्वेन अभिसंबंधः, किसी को खोल रहे हैं, कौंडिन्यस्य गौ ब्राह्मणस्य गौरिति। कौंडिन्य एक व्यक्ति का नाम है, उसकी गाय, ब्राह्मण की गाय। अब ये जो स्वामित्व संबंध हम कर रहे हैं, स्वत्व या परिग्रह कर रहे हैं, ये व्यक्ति का ही होता है, इसलिए यहां गौ शब्द का मतलब व्यक्ति ही है। द्रव्याभिधाने द्रव्य भेदात संबंध भेद इति उत्पन्नम उपपन्नम, द्रव्य का कथन करेंगे तभी द्रव्य के भेद से संबंध का भेद भी हो जाएगा। यह गाय कौंडिन्य की है और ये ब्राह्मण की है, ब्राह्मण की गाय कौंडिन्य की गाय। ये भेद हम कब कर सकते हैं, जब द्रव्य को लेंगे, जाति को लेंगे तो क्या भेद करेंगे, कौन सी गोत्र जाति कौंडिन्य की और कौन सी गोत्र जाति ब्राह्मण की है, कुछ नहीं, को तो एक ही है। अभिन्न तो जाति रीति, जाति तो अभिन्न है, इसलिए जाति अर्थ भी यहां पर नहीं है। व्यक्ति अर्थ को घटा रहे हैं और जाति अर्थ यहां नहीं घट रहा है, ये भी साथ के साथ बताते जा रहे हैं। आगे संख्या का पांच, कि दश गावो विंशतिर गावा इति भिन्नम द्रव्यम संख्यायते। गाय शब्द के साथ जब भी हम संख्या शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहां गाय का मतलब व्यक्ति ही लिया जाएगा, उसी की संख्या, द्रव्य की ही संख्या हो सकती है। न जाते है न जाति अभेदादिति, जाति का अभेद होने से जाति की तो का तो गणना हो ही नहीं सकती, वो तो एक ही है। वृद्धि बढ़ना, इससे भी पता लगता है, कारणवतो द्रव्य से अवयवोपचय, कारण वाले द्रव्य का, कारण का मतलब है अवयव, घड़े का कारण मिट्टी, मिट्टी के कण, वो उसके उसका कारण होता है, वो द्रव्य का अवयव होता है। उस द्रव्य का जब उपचय होता है, द्रव्य के अवयवों का जब उपचय होता है, तो हम क्या कहते हैं, अवर्धता गौरीति, गाय बढ़ गई। अब गाय को खूब अच्छा खिलाया पिलाया तो वो बढ़ जाती है, मोटी हो जाती है, या छोटे होता है गाय उससे बड़ी बन गई है। तो ये कब वृद्धि कब होती है, कारण वालों में ये होती है, जो अवयवी अवयव वाले होते हैं उनमें ये वृद्धि देखी जाती है। जाति में तो कोई अवयव नहीं होता है, जाति तो निरवयव होती है, इसलिए जाति का बढ़ना भी नहीं हो सकता। जिस जिस में बढ़ना होता है उसमें अवयव तो होंगे और वो व्यक्ति में द्रव्य में ही होते हैं, इसलिए यहां भी गऊ का मतलब व्यक्ति ही है, जाति नहीं हो सकता। निरवयवातु जाति रीति, जाति तो निरवयव होती है। एतेन अपचयो व्याख्याता, इसी से अपचय की भी समझ लें, वृद्धि और अपचय भी वहां पर सूत्र में एक बताया। तो जब अपचय होता है तो अवयवों का ही तो क्षय होता है, अवयव कम हो जाएंगे तो दुर्बलता आ जाएगी, कृश हो जाएगा, भार कम हो जाएगा। जाति तो कृश हो नहीं सकती है, जाति तो निरवयव है। गोत्व जाति, कोई गोत्व जाति मोटी, कोई गोत्व जाति पतली, ऐसा थोड़ा कह सकते हैं। गोत्व तो गोत्व है, क्यों नहीं हो सकता उसमें मोटे और पतलेपन का या वृद्धि और ह्रास का व्यवहार, क्योंकि वो निरवयव होती है। इसलिए गाय गो शब्द का अर्थ, पद का अर्थ व्यक्ति ही होता है। आगे वर्ण, वर्ण का भी प्रयोग करते हैं हम, शुक्ला गौ कपिला गौ रीति, सफेद रंग की गाय है, कपिल गाय है। तो ये जो गुण शब्द का वर्ण का प्रयोग किया, शुक्ला और कपिला, ये किस में होता है? द्रव्य में ही होता है, ये भी जाति में नहीं हो सकता। गोत्व जाति कोई लाल गोत्व और श्वेत गोत्व ऐसा कभी होता है क्या? नहीं हो सकता। द्रव्य से गुण योग हो न सामान्य से, गुण का योग तो द्रव्य में ही होता है, न सामान्य से, सामान्य मतलब जाति, न जाते है, जाति में कभी गुण का योग नहीं होता है। गोत्व तो एक ही तरह का होता है, व्यक्ति तो होंगे कि भाई ये गाय अच्छी है, ये खराब है, ये इस नस्ल की है, ये इस नस्ल की है। व्यक्ति में हम ये गुणों का भेद कर सकते हैं, ये लंबी चौड़ी है, ये छोटी है इत्यादि, लेकिन जाति में तो गुण का प्रयोग हम कर ही नहीं सकते, जाति में गुण होते ही नहीं है। ये व्यक्ति में भेद है, मनुष्य में, मनुष्य मनुष्य जाति में भेद नहीं है। मनुष्यत्व वहां भी वही है, वहां काला मनुष्यत्व है या सफेद मनुष्यत्व है ये नहीं बोलेंगे। जो काला और सफेद बोलेंगे वो व्यक्ति में, व्यक्ति में है, मनुष्यत्व गुण से रहित है। मनुष्यत्व तो सब में बराबर है, छोटे बच्चे में भी मनुष्यत्व है, बड़े में भी है, पुरुष में भी है, स्त्री में भी है। ये जो भेद है ये तो व्यक्तिकृत भेद है, धनवान मनुष्य और निर्धन मनुष्य, ज्ञानवान और अज्ञानी मनुष्य, ये जो सारे भेद हैं ये मनुष्यत्व में भेद नहीं है। मनुष्यत्व तो सब जगह समान है, तो मनुष्यत्व में या जाति में सामान्य में गुण नहीं होते। ये जो गुण है यानी श्वेत और कृष्ण जो रंग हैं, ये तो व्यक्ति में ही होते हैं और हम प्रयोग करते हैं, शुक्ला गौ कपिला गौ, तो ये द्रव्य से ही गुण का योग होता है। इसलिए शब्द का अर्थ यानी पद का अर्थ व्यक्ति ही होता है, जाति नहीं होता है। आगे समास, समास का मतलब है संबंध, तो समास से संबंध। गो हितम गो सुखम इति द्रव्य से सुखादि योगो न जाते रीति। गो हितम यानी कि ये गाय के लिए हितकर है, गो सुखम ये गाय के लिए सुखकर है, इति द्रव्य से सुखादि योग, द्रव्य के साथ सुखादि का योग होता है ना जाते है, जाति के साथ सुखादि का योग नहीं होता है। हम कहें ये गाय के लिए हितकर है तो किसके लिए? गोत्व जाति के लिए हितकर है, व्यक्ति के लिए हितकर है। ये चारा है, ये पानी है, वस्त्र है इत्यादि जो भी, तो गो सुख। ओम आचार्य जैसे कह, द्रव्य से सुखादि योगो न जाते रीति। आगे देखिए अनुबंध, अनुबंध का मतलब है उत्पन्न करना। तो स्वरूप प्रजनन संतान, अल्प विराम, अपने जैसा प्रजनन का संतान, उत्पत्ति की संतान, फैलाओ, अपने जैसे को पैदा करते हैं। तो गौर गाम जनयति, बिंदी लगा लीजिए नहीं हो तो, गौ गाय गाम जनयति, गाय गाय को ही उत्पन्न करती है। तद उत्पत्तिर धर्मत्वात् द्रव्य युक्तम न जातौ, अल्प विराम, और ये उत्पत्ति धर्म वाला होने से द्रव्य में ही युक्त है, जाति में नहीं, जाति जाति को उत्पन्न नहीं करती है, द्रव्य ही द्रव्य को उत्पन्न करता है। विपर्य यादिति, विपर्य होने से, क्योंकि ये उत्पत्ति धर्म वाला है और जाति तो उत्पत्ति धर्म वाली वैसी होती नहीं है। तो द्रव्यम व्यक्ति इति ही अनर्थांतरम, द्रव्य कहें चाहे व्यक्ति कहें ये अनर्थांतर है, अर्थांतर नहीं है, भिन्न अर्थ नहीं है, यानी समान अर्थ है। यहां जो द्रव्य शब्द का भी प्रयोग होता है, व्यक्ति का प्रसंग लेके चले थे कि पदार्थ क्या है, व्यक्ति है, तो यहां बीच बीच में द्रव्य शब्द का भी प्रयोग किया, तो व्यक्ति का मतलब द्रव्य है, द्रव्य व्यक्ति यहां समान अर्थ वाले मान करके कथन किए गए। तो इन 10 कारणों से यह सिद्ध होता है कि पदार्थ व्यक्ति होता है, पदार्थ पद का अर्थ व्यक्ति होता है, द्रव्य होता है। अब पूछिए, ओम आचार्य जी प्रणाम। उनको दीजिए। ओम जी। जिनको 35 से अधिक अंक आते हैं उन्हीं को परीक्षा देनी होती है, और परीक्षा दे भी दी तो वो उनको पूछने के लिए नहीं होता है। तो इतने अंक लेते हैं 33 से अधिक वो ही पूछेंगे। हाँ, ये तिष्ठति और निष्णति ये जाति के लिए भी तो हो सकते हैं? नहीं। क्यों? जाति उत्तिष्ठ जाति की प्रगति हो गई ऐसे? फिर से बोलिए। जाति का जाति हाँ, मतलब जाति सामान्य। हाँ, गोत्व गोत्व बैठा है ये बोल सकते हैं आप? नहीं। अच्छा, एक मिनट रुको। गोत्व बैठता नहीं है, खड़ा नहीं होता है। व्यक्ति बैठता है, खड़ा होता है। और एक गाय बैठी है और एक गाय खड़ी है। नहीं, वो एक। अब आप क्या बोलोगे, गोत्व बैठा है या गोत्व खड़ा हुआ है? तब तो नहीं, तो ऐसा अलग तो होगा ही ना। गाय तो कितनी तरह की है, कोई चल रही है, कोई बैठी है, कोई खा रही है, कोई और कुछ कर रही है जी। इसके आधार पर आप जाति में तो प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं। ये लेकिन ये व्यवहार होता है, शब्द का प्रयोग होता है। हम शब्द की ही तो बात कर रहे हैं। शब्द का अर्थ क्या है, पद का अर्थ क्या है, वो व्यवहार से देखा जाएगा। इस पद का प्रयोग लोक में किस अर्थ को बताने के लिए हो रहा है? जिस अर्थ को बताने के लिए प्रयोग हो रहा है वही पद का अर्थ होता है, वही तो सिद्धि होगी ना। हम पद का अर्थ कुछ भी ले लें और उस पद का प्रयोग होता नहीं है, वो पद का अर्थ थोड़ा कहलाएगा। व्यवहार से ही सिद्ध होगा कि इस पद का अर्थ यहां क्या है। उसके लिए इन्होंने इतने सारे उदाहरण दे दिए। विपर्ययात आखिर में ना, इसका शब्दार्थ क्या है? पूरा युक्तम न जातो विपर्ययात। हाँ, तो तद उत्पत्ति धर्मत्वात् द्रव्य युक्तम। ये द्रव्य में ही संगत होता है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से। द्रव्य उत्पत्ति धर्म वाला होता है, न जाता हूं जाति में नहीं होता है। क्यों? विपर्ययात, क्योंकि जाति उत्पत्ति धर्म वाली नहीं होती है। जाति तो नित्य होती है, उसमें घटेगा नहीं। कुछ जगह कहा था जाति के एक होने से, यहां कहा वो उत्पन्न नहीं होती है। प्रसंग के अनुसार द्रव्य से उसकी भिन्नता बताते हुए उसमें ये व्यवहार शब्द का नहीं होता है। अरुण जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो गो शब्द के पदार्थ के ऊपर चर्चा के लिए तीन व्यक्ति आकृति और जाति, तो यहाँ पे व्यक्ति और जाति पक्ष को ही लेके चर्चा चल रही है, तो इसमें आकृति को किस ढंग से करेंगे? आकृति का भी आएगा आगे, आकृति का भी आएगा। ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को हम देखते हैं, केवल आकृति को नहीं। अब ये सारा व्यवहार है, एक गौ की आकृति किसी लकड़ी से या पत्थर से बनाई हुई है कोई, उसमें ये व्यवहार नहीं होते। होते गौण होते हैं, जो हम दूध निकालना है। आगे आएगा ये सारा, व्यक्ति का भी आएगा। अभी इन्होंने बताया कि व्यक्ति पर है, आकृति का भी आएगा आगे। ये व्यक्ति के लिए कथन किए जा रहे हैं, जाति के लिए नहीं किए जा रहे हैं, अभी इतना ही कहा है। अच्छा जी, पीछे पूछ सकते हैं? नहीं, अभी तो आगे ठीक है, गाड़ी आगे चल पड़ी है। जो 56 सूत्र में जो यहाँ व्यक्ति बताए हैं, ये तो विशेषण है, विशेष है ये व्यक्ति, और ये जो बाकी है ये विशेषण है। इन वर्ण समास अनुबंधानम, वर्ण अलग है समास अलग है, इनका अनुबंध होने से, शब्द के साथ में इनका संबंध होने से, शब्द जब हम बोलते हैं इन शब्दों के साथ में, ये जो स्थितियां बताई इनके साथ में जब हम गौ शब्द को बोलते हैं इन परिस्थितियों में, तो ये प्रयोग व्यक्तौ उपचार, इसका उपचार प्रयोग व्यक्ति में होता है, व्यवहार इसका व्यक्ति में होता है, इन इन स्थितियों में बताया, इसलिए व्यक्ति ही पद का अर्थ है। ये देखिए, इसका उत्तर दिया जा रहा है, अस्य प्रतिषेध, इसका निषेध। निषेध भी सुन लेते हैं फिर प्रश्न भी कर लेंगे। अस्य प्रतिषेध है, इसका प्रतिषेध कर रहे हैं सिद्धांति। सूत्र बोलेंगे न तद अनवस्थाना। ये जो आपने कहा वो ठीक नहीं है, क्योंकि तत् यानी उस व्यक्ति का, व्यक्ते है यानी द्रव्य से, अनवस्थानात अनवस्थान होने से, व्यभिचार होने से, अनेकांत होने से। भाष्य न व्यक्ति पदार्थ, यहां पर मात्र या केवल का अध्ययन हम करेंगे। सिद्धांती कह रहा है न व्यक्ति पदार्थ, मात्र व्यक्ति पदार्थ नहीं है। तात्कालिक रूप से मान लीजिए मात्र को ना लगाएं तो का व्यक्ति पदार्थ नहीं है, लेकिन अंत में तात्पर्य यही आएगा कि मात्र व्यक्ति पदार्थ नहीं है। कस्मात? अनवस्थानात्, अनवस्थित होने से। अब आगे जो लिखा है या शब्द प्रवृत्ति, ये पूर्व पक्षी के वाक्य को बोल रहा है सिद्धांती, उसका निषेध करेगा। तो या शब्द प्रवृत्ति भेर, या शब्द का मतलब है पिछले सूत्र में जो या शब्द और वो 10 चीजें बताई थी उनका ग्रहण किया, उनको संकेत कर रहे हैं कि जो या शब्द प्रवृत्ति भी, या शब्द आदि के द्वारा जो विशिष्यते, जो विशेषित होता है, स गो शब्दार्थ है, वो गो शब्द का अर्थ है। उस या प्रवृत्ति आदि शब्दों से जो विशेषित होता है वो गो शब्द का अर्थ है। जैसे या गौ स्तिष्ठति, या गौ निषण्णा इति, या बंद कर लीजिए विपरीत अल्पविराम को, ये पूर्व पक्षी की बात को कहा। ये जो आपने कहा यहां न द्रव्य मात्रम अविशिष्टम, यहां विशेषण रहित द्रव्य मात्र का कथन नहीं हो रहा है, अर्थात कुछ और भी है। न द्रव्य मात्रम अविशिष्टम, अविशिष्टम को आगे खोल रहे हैं, जात्या विना, जाति के बिना अभिधीयते। न अत्र द्रव्य मात्रम अभिधीयते, यहां मात्र द्रव्य नहीं कहा जा रहा है, अविशिष्ट विशेषण से रहित यानी जाति से रहित, जात्या विना, जाति के बिना द्रव्य नहीं कहा जा रहा है। ये आपने जितने भी उदाहरण दिए हैं इसमें व्यक्ति कहा जा रहा है, लेकिन ये जाति के बिना नहीं है, ये सब जगह गोत्र जाति भी है। इसलिए आप ये कैसे कह रहे हो कि पद का अर्थ तो व्यक्ति ही होता है, तो मात्र व्यक्ति नहीं होता है, उसके साथ जाति भी कही जा रही है। तो बोले फिर पद का अर्थ क्या है किम तरही, तो कह रहा है जाति विशिष्टम, जाति से युक्त जो व्यक्ति है वो कहा जा रहा है। तस्मात् न व्यक्ति पदार्थ, इसलिए केवल व्यक्ति भी पदार्थ हो ये ठीक नहीं है। एवं समूह आदिशु द्रष्टव्यम, यही समूह आदि में बाकी सब जगह भी समझ लेना चाहिए। तो पूर्व पक्षी के पक्ष को इन्होंने खंडित किया। अब पूछिए जी। हो माचा जी, वही पूछ रही थी कि हो गया समझ, व्यक्ति और आकृति दोनों का ग्रहण हो, आकृति जाति और व्यक्ति तीनों का ही ग्रहण हो, तो वो विवक्षा के ऊपर है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये भी आगे आएगा। यदि जाति कहना तब भी गो शब्द का ही प्रयोग करेंगे हम, गो पद पद का ही, तो वो हमारी विवक्षा के ऊपर हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये समाधान है या अंत में बोलेंगे, इसी बात को बोलेंगे। प्रश्न ये था कि व्यक्ति आकृति जाति में एक एक शब्द किसी एक को कहता है अथवा सबको कहता है, क्या कहता है, सबको कहता है या किसी एक को कहता है या एक को ही कहता है। सबको कहता है मैं तो तीनों आ गए, एक है एक को ही कहता है, तो या तो केवल व्यक्ति को कहता है सदा, या केवल आकृति को ही कहता है सदा वो गो शब्द, या केवल जाति को कहता है, अथवा गो शब्द कभी व्यक्ति को कह देता है लेकिन कहेगा एक ही कोई, गो शब्द कभी आकृति को कहता है लेकिन कहेगा केवल आकृति को, गो शब्द केवल जाति को कह रहा है जब कहेगा तो केवल जाति को, ये एक बात हुई। कभी दो को कह रहा है, व्यक्ति और आकृति को कह रहा है, कभी व्यक्ति और जाति को कह रहा है, क्या है शब्द किसको कहता है, यही सारी चर्चा चल रही है। अभी एक पक्ष रखा है और इसका इन्होंने एक जो प्रारंभिक पूर्व पक्षी ने रखा उसका समाधान किया कि मात्र व्यक्ति को नहीं कहता, जाति को भी कहता है। आपने जितने उदाहरण दिए वहां पर जाति भी है, तो पद दोनों को कह रहा है। ठीक है। अच्छा जी, जाति में जाति होती है क्या? नहीं होती। जैसे यह है कि भारतीय मनुष्य, ये विशेषण है, जाति में जाति नहीं होती। क्या कह रहे हो? जैसे भारतीय मनुष्य ना, तो ये क्या है, विशेषता है या जाति है? व्यक्ति कहे जा रहे हैं वहां पर भारतीय मनुष्य, जब ये कहा तो यहां मनुष्य का मतलब व्यक्ति ही कहा जा रहा है, भारत में रहने वाले मनुष्य व्यक्ति। तो भारत क्या है? भारत तो जो भारत देश में रहते हैं, भारत से संबंधित हैं, भारत से आए हैं, भारत में उत्पन्न हुए हैं, जो भी आप अर्थ ले लीजिए। और अंधे लोग? एक मिनट रुकिए, पहले इसको देखो, आप ये नहीं कह सकते, आप मनुष्य की जगह मनुष्यत्व नहीं ला सकते कि भारतीय मनुष्यत्व, ऐसा प्रयोग नहीं होगा। मनुष्य बोल रहे हो आप, व्यक्ति बोल रहे हो, वहां पर मनुष्यत्व नहीं बोल सकते। मनुष्यत्व तो सब जगह सब देशों में एक ही है, मनुष्यत्व। हाँ, व्यक्ति भिन्न भिन्न है, उनके आचरण भिन्न है, रंग रूप अलग अलग है इत्यादि। पूछिए। ओम आचार्य जी, ये या शब्द जाति के लिए प्रयोग नहीं होता, इसे या नहीं गौ शब्द, या से संबद्ध गौ शब्द, हाँ, इससे इसे किसका खंडन कर रहे पूर्व पक्षी? पूर्व पक्षी खंडन अभी किसी का नहीं कर रहा है, वो अपनी बात रखी उसने, क्योंकि शुरुआत हुई थी संदेह था कि शब्द या पद का अर्थ क्या होता है। उसने कहा पद का अर्थ तो मुझे व्यक्ति प्रतीत होता है, और 10 उदाहरण दे दी, एक दो नहीं, देखो इन सब जगह पे पद से व्यक्ति उदित होता है, अपनी बात को रखा है उसने केवल। आप उसका खंडन करने की दृष्टि से देखना चाहें तो कहेंगे नहीं और कोई नहीं होता, पद से केवल व्यक्ति का ही अर्थ ग्रहण होता है, पद से आकृति का नहीं होता, पद से जाति का नहीं होता, पद से संयुक्त रूप से भी तीनों का नहीं होता, खंडन करना है तो वो ले लीजिए। अभी केवल एक बात रखी उसने, पद से व्यक्ति का बोध होता है, और घटा के दिखा दिया था, आप सब भी सहमति थे। आगे देखिए, तो 61वें सूत्र की भूमिका है, पूर्व पक्षी ही बोल रहा है, सूत्र भी पूर्व पक्षी का है। यदि व्यक्ति ही पदार्थ, या न जोड़ लीजिए, यदि न व्यक्ति ही पदार्थ, क्योंकि व्यक्ति मात्र व्यक्ति पदार्थ नहीं रहा, व्यक्ति पदार्थ नहीं रहा, खंडित हो गया, तो बोले यदि न व्यक्ति पदार्थ, यदि व्यक्ति पदार्थ नहीं है तो कथम तरी व्यक्त उपचार है, तो व्यक्ति में कथन कैसे कर रहे हैं आप? मैंने तो 10 उदाहरण दिए, आप उसका निषेध नहीं कर सकते। यदि व्यक्ति पदार्थ नहीं है तो व्यक्ति, इस शब्द को व्यक्ति में प्रयोग क्यों किया जा रहा है? ये जो मैंने जितने उदाहरण दिए पूर्व पक्षी कह रहे हैं, उसमें व्यक्ति ही, व्यक्ति में ही तो व्यवहार हो रहा है उसका, जाति में तो व्यवहार ही नहीं है। आप ये, आपने तो इतना कहा कि यहां व्यक्ति के साथ जाति भी होती है, ठीक है, लेकिन ये जितने व्यवहार थे, क्रियाओं का प्रयोग था, तिष्ठति, ददाति इत्यादि जितने भी व्यवहार थे, वो किस में घट रहे थे? व्यक्ति में ही घट रहे थे। यदि शब्द का, पद का अर्थ जाति है तो व्यक्ति में व्यवहार क्यों कर रहे हो आप? गाम ददाति, तो फिर आप जाति ही दो ना वहां पर, गाय व्यक्ति क्यों दे रहे हो आप? तो उस, ये पूछा उसने, तो इसका उत्तर सूत्र सिद्धांती का है, ये भूमिका पूर्व पक्षी की है। अब सिद्धांती बोल रहा है निमित्तात अतत भावे भी तदोपचार, ये सिद्धांती उत्तर दे रहा है। निमित्तात यानी किसी कारण से, वो कारण क्या है वो आगे बताएंगे, बहुत सारे कारण है, लेकिन किसी कारण से अतत भावे भी तदोपचार, जो वैसा नहीं है उसमें भी उसका कथन किया जा रहा है। गो शब्द से व्यक्ति, गो शब्द का अर्थ व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति में प्रयोग किया जाता है, अतत भावे तदुपचार, उसका वो अर्थ ना होते हुए भी उसमें प्रयोग किया जाता है। मीमांसा में भी बहुत चर्चा आती है इसकी, मीमांसा दर्शन में, और उनका यही निर्णय निकलता है कि शब्द जाति को ही कहता है, जब जाति में घटता नहीं है तो फिर हम लक्षणा से व्यक्ति में जाते हैं, गौण प्रयोग है। व्यक्ति में जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं वो गौण प्रयोग है सारे, वो लाक्षणिक प्रयोग है, मुख्य प्रयोग तो जाति में ही होगा। जाति में अर्थ नहीं घट रहा है, व्यवहार नहीं घट रहा है, तो ही हम व्यक्ति में जाते हैं, नहीं तो पहला अर्थ जाति ही आएगा। तो किन कारणों से एक शब्द जो था तो जातिवाची, व्यक्ति में क्यों प्रयोग हो रहा है, वो कारण सिद्धांती बना रहे हैं। दृश्यते खलु, ये देखा जाता है। तो यहां पर भी 10-10 बातें बताई हैं, 10 कारण हैं और 10 उदाहरण हैं। पूर्व पक्षी ने भी 10 कहे थे, इन्होंने भी 10 दे दिए। देखिए, सहचरण, स्थान, तादर्थ्य, वृत्त, मान, धारण, सामीप्य, योग, साधन, आधिपत्य। तो आधिपत्येभ्यः, इनसे। अब किन 10 को जोड़ेंगे वो क्रमशः जोड़ते जाएंगे, आगे उदाहरण बताएंगे। बोलेंगे ब्राह्मण, मंच, कट, राज, सक्तु, चंदन, गंगा, शाटक, अन्न, पुरुषेशु, ये 10 चीजें हो गई। अतत भावे भी तदुपचार, वो वैसा न होते हुए भी उपचार प्रयोग देखा जाता है, ठीक है, भाष्य से ही स्पष्ट हो जाएगा। तो सूत्र के अंत में कहा था अतत भावे भी तदुपचार, ये अतद्भावेपी तदुपचार क्या है, इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले वो बता रहे हैं अतद्भावेपी तदुपचार इति, इसको खोल रहे हैं। अतत् शब्दस्य तेन शब्देन अभिधानम, जो अतत् शब्द है, जो उस शब्द वाला नहीं है, जिसका वो शब्द वाचक नहीं है, ऐसा जो वाच्य है उसमें भी, उसका भी तेन शब्देन, उस शब्द के द्वारा अभिधानम कथन किया जाता है। अतत् शब्दस्य व्याकरण की दृष्टि से जो रुचि रखते हो तो उसके अंदर इसमें पहले समास करते हैं कर्मधारय है। स चासौ शब्दस्य तत्शब्द, पहले तत्शब्द का समास कर दिया। अविद्यमाना तत्शब्दा यस्य स अतत् शब्द, अविद्यमान है तत्शब्द जिसका, फिर बहुरी किया, वो कौन है, वो वाच्य, वह शब्द, ये हो गया वह शब्द नहीं है जिसका, वो वस्तु, वो द्रव्य, वो कहलाएगा अतत् शब्द। तो उस अतत् शब्द का, अतत् शब्द से यहां पर शब्द को नहीं कहा जा रहा है, उस शब्द वाला जो नहीं है वो द्रव्य है या वो व्यक्ति, उसमें तीन शब्द है ना, उसी शब्द से व्यवहार किया जा रहा है। इसको सामान्य रूप से यूं कहें कि जो शब्द किसी का वाचक नहीं है, जिसका वाचक नहीं है उसके लिए उस शब्द का प्रयोग करना, जिस व्यक्ति के लिए वो शब्द नहीं है, जिस व्यक्ति को वो शब्द नहीं कहता है उस व्यक्ति के लिए भी उस शब्द का प्रयोग कर देना, यह है अतद्भावेपि तदुपचार, लोक में खूब देखा जाता है। तो पहला था सहचरण, सहचरण से, सहचरण का मतलब साहचर्य से, महाभाष्य में भी ये प्रसंग आता है, वहां उन्होंने चार बातें बताई हैं, उसमें साहचर्य भी एक है, वो सहचरणार्थ को ही खोल रहे हैं। यष्टिकाम भोजय इति, लाठियों को खाना खिलाओ, अब यूं आज हम प्रयोग नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन उस समय प्रयोग होता था, तो लाठी को भोजन कराओ, तो लाठी तो खाना खाती नहीं, लाठी वालों को खाना खिलाओ, तो का यष्टिका सहचरी तो ब्राह्मणों अभिधीयते इति, लाठी के सहचरित जो ब्राह्मण है उसको कथन किया जा रहा है। ऑटो को बुलाओ, वहां फिर भी चलो कह सकते हो, वहां भी कह सकते हो, तो यष्टिकाम भोज सहचर्य से। अब यष्टिका शब्द ब्राह्मण के लिए तो था नहीं, लेकिन फिर भी उसका प्रयोग ब्राह्मण के लिए हो रहा है। अतत् भावे भी तदुपचार है, उसके उदाहरण बताते जाएंगे, कोई शब्द जिसके लिए नहीं है उसके लिए भी उस शब्द का प्रयोग होता है। अगला स्थानात, स्थान से भी होता है, मंचः क्रोशन्ति, मचान चिल्ला रहे हैं, तो मंचस्थः पुरुषः अभिधीयन्ते, उस स्थान पर जो पुरुष बैठे हैं, उन मनुष्य बैठे हैं, उनका यहां पर कथन किया जा रहा है। तो मंच शब्द पुरुष के लिए न होता हुआ भी पुरुष के लिए कहा जा रहा है, तत्भावेपि तदुपचार है। तादर्थ्यात, उसके लिए हो, कटार्थेषु वीरणेषु व्यूह्यमानेषु कटम करोति इति भवति, कटम करोति, चटाई को बुन रहा है, बना रहा है, तो चटाई अगर बनी हुई है तो क्या बनाना उसका, लेकिन फिर भी कटम करोति किसके लिए होता है, कटार्थेषु वीरणेषु व्यूह्यमानेषु, चटाई के लिए जो वीरण, एक घास विशेष जो भी होती है उसके डंडे, उसको व्यूह्यमान, जो कि बटी जा रही है, समूहित की जा रही है, व्यूहन किया जा रहा है, उसमें कट शब्द का प्रयोग हो रहा है, जैसे आटा पीस लो वगैरह हम बोलते हैं, तो जो गेहूं है उसमें आटे शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तादर्थ्यात, तादर्थ्य ठीक है, और वृत्तात, वृत्त से, उसका व्यवहार वैसा हो तो भी प्रयोग कर देते हैं, कहा यमो राजा, राजा के लिए यम शब्द का प्रयोग कर दिया, जबकि वो राजा यम नहीं है, यम अलग है। कुबेरो राजा इति, राजा कुबेर है, कुबेर अलग है, राजा अलग है, लेकिन उसके व्यवहार से उस राजा को भी कुबेर या यम नाम से कह दिया जाता है। तो तद्वत वर्तते इति, उसके समान आचरण करता है तो उसको वैसा ही कह दिया जाता है। मानात, मान से भी, आढ़केन मिताः सक्तवः आढ़क सक्तवः, एक आढ़क यानी पांच शेर सत्तु है, पांच शेर तोले हुए सत्तु है, तो उसके लिए नाम कैसे कर दिया जाता है, आढ़क सक्तवा, उसमें बोलते होंगे ये सत्तु कैसे है, आढ़क सक्तवा, आढ़क पांच शेर, वो जो पांच शेर है वस्तु, उस वस्तु का नाम ना लेकर के उस तोल के नाम से कह देते हैं, जी, अभी भी बोलते तोला, एक किलो, अब वो एक किलो क्या है, बाट है ना, वो तो एक किलो का बाट है या एक तोले का वो सिक्का है, हम कहते हैं एक तोला। उस एक तोला शब्द ये तो मान को बताता है, एक किलो ये मान को बताता है, लेकिन कह किसके लिए रहे हम, वस्तु के लिए बोल देते हैं, तो मान के कारण भी ऐसा होता है, धारणात धारण करने के कारण से भी। तुलायाम धृतम चंदनम, तुला चंदनम इति, तराजू में रखा हुआ जो चंदन है उसको तुला चंदन के नाम से कह दिया, जबकि वो तुला नहीं है, चंदन तुला नहीं है, लेकिन तुला में रखा हुआ है इसलिए उसको तुला चंदन कह दिया जाता है। सामीप्यात निकटता होने से भी। गंगायाम गावश्चरंती, यहां तो गायें गंगा में चरती हैं, चलती हैं या चारा खाती हैं, दोनों अर्थ ले लेंगे। तो देशो अभी दिए थे सन्निकटा, जो गंगा के पास का क्षेत्र है वो लिया जाता है, गंगा नहीं लिया जाता है सामीप्य से, लेकिन कथन हो रहा है तो गंगा शब्द का प्रयोग गंगा के निकट वाले स्थान के लिए हो रहा है। यह है अतद्भावे तदुपचार योगात, योग से भी होता है, योग का मतलब तात धर्म्यात, उस धर्म वाला होने से। देखिए कृष्णेन रागेण युक्त शाकटः कृष्ण इत्यपि दीयते, काले रंग से युक्त जो शाटक है, साड़ी है या तो जैकेट है जो भी, उसको कृष्ण नाम से कहा जाता है, कृष्ण तो उससे युक्त योग है, उस गुण का उसमें योग है, रंग का योग है, तो उसी नाम से उसको कह दिया जाता है। आगे साधनात, साधन यानी निमित्त के कारण भी। अन्नम प्राणा इति, अन्न को ही प्राण कह दिया गया, जबकि अन्न से प्राण होते हैं, अन्न और प्राण भिन्न भिन्न है, लेकिन फिर भी अन्न को प्राण कह दिया गया। ये सब क्या है, अतद्भावे तदुपचार। आधिपत्यात, आधिपत्य से भी कह देते हैं अधिकार। अयम पुरुषः कुलम अल्पविराम, अयम गोत्रमिति, किसी बहुत कुणबा हो उसमें यूं कहें कि बस यही पुरुष हमारा तो कुल है, जिसका आधिपत्य हो, उस कुल का जो मुख्य मुखिया है, प्रधान है, उसको बस यही कुल है हमारा, तो उसी को कह दिया जाता है, बस यही है। अयम गोत्रमिति, यही हमारा गोत्र है, जबकि वो अकेला नहीं है, कुल तो और कुछ भी होते हैं और गोत्र भी और जगह मिलता है, लेकिन प्रधानता से उसका कथन कर दिया जाता है। तो तत्र अयम सहचरणात योगात वा जाति शब्दों व्यक्तो प्रयुज्यते, तो जाति शब्द, जाति का वाचक शब्द व्यक्ति में क्यों प्रयोग होता है, मुख्य तो हमारे को वहां दृष्टांत में जाना है, ये तो कारण बताया इन्होंने कि कैसे अतद्भावे तद्भाव कथन तदुपचार हो जाता है, उसके बहुत से कारण है। तो गौ शब्द जो जाति का वाचक था वो व्यक्ति में कैसे प्रयोग हो रहा है, इनमें से कौन सा कारण है, तो उसको बताया तत्र अयम, ये जो गौ शब्द है, सहचरणात योगात, सहचरण के योग से, सहचरणात योगात वा सहचरण से या योग से जाति शब्द, ये गो जाति शब्द व्यक्त उपयुज्यते व्यक्ति में देखा जाता है, क्योंकि जाति के साथ साथ व्यक्ति भी रहता है, सहचरण है उसके साथ, उसका योग है, ऐसा कहीं नहीं होगा कि जाति तो हो और व्यक्ति ना हो, मनुष्यत्व तो हो और मनुष्य ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो सहचरण से या योग से, दोनों में से आप कोई सा भी कारण ले लीजिए, इसलिए गो शब्द जो कि जाति का वाचक है फिर भी वो व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। तो पूर्व पक्षी के प्रश्न का उत्तर दिया, उसने कहा था कि जब ये जातिवाचक है तो ये व्यक्ति में कैसे व्यवहार को प्राप्त हो रहा है, व्यवहार ऐसा होता है। आ गया यहां तक, बोलिए। अच्छा जी, इसके पीछे वाला जो सूत्र था 7 नंबर, वो समझ नहीं आया, एक बार पूरा फिर से पढ़ा लीजिए। 60 वाला सूत्र, 60 वाले सूत्र में तो खंडन किया, पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि गौ शब्द व्यक्ति में प्रयुक्त होता है, 10 उदाहरण दे दिए, तो सिद्धांती ने कहा कि ना उसमें नहीं होता है, क्यों, तद अनवस्थानात, कि ये गौ शब्द मात्र व्यक्ति में ही प्रयोग नहीं होता, इसके साथ साथ तो जाति भी है, बिना जाति के प्रयोग ही नहीं होता, तो जाति के लिए भी प्रयोग हो रहा है। आप ये कह रहे हो कि जहां जहां गौ शब्द का प्रयोग हुआ वहां वहां व्यक्ति है, बोले जहां जहां गौ शब्द का प्रयोग हुआ वहां वहां जाति भी तो है, हर जगह जाती है ना, 10 उदाहरणों में, तो इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है, उसमें अनवस्थान है, नियम नहीं है, वो व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है, वो अनेकांतिकत्व को प्राप्त हो रहा है, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। आगे देखिए, हाँ पूछिए। वो प्रसंग पहले चल रहा था, वर्ण विकार है या आदेश है, वो प्रसंग का समाप्त हो चुका है, वो तो अधिकरण गया। अब ये चल रहा है कि पदार्थ क्या है, पद से किस अर्थ का बोध होता है, अभी ये विषय चल रहा है। आगे देखिए, पूर्व पक्षी कह रहा है यदि गौ इत्यस्य पदस्य न व्यक्ति अर्थ, अगर गौ इस पद का व्यक्ति अर्थ नहीं है, अस्तु तरही चलो हम दूसरा बदल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 62वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, बोलेंगे आकृति ही तदपेक्षत्वात् सत्व व्यवस्थान सिद्धे है। तो आकृति ही, तो फिर पदार्थ आकृति होता है, आकृति को पदार्थ कहेंगे। क्यों? तदपेक्षत्वात् सत्व व्यवस्थान सिद्धे है। सत्व यानी जो व्यक्ति या प्राणी है उनकी व्यवस्था की सिद्धि कैसे होती है, तो तद अपेक्षत्वात आकृति को देख करके ही होती है। जब आप ये निश्चय करो कि ये गाय है तो बिना आकृति के कर देते हैं क्या? आकृति होती है, आकृति ही पद का अर्थ है। अच्छा, पद हमने बोला गाय, गाय आई, गाय को पानी पिलाओ, तो हम उधर देखते हैं तो क्या पता लगता है? सबसे पहले आकृति पहले पता लगती है या व्यक्ति पहले पता लगता है? और गौ शब्द बोलते हैं तो पहले क्या आता है हमारे मन में? आकृति आती है या व्यक्ति आता है? आकृति आता है। और आकृति से रहित व्यक्ति देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। इसलिए पदार्थ तो आकृति ही है। पद का अर्थ क्या है? आकृति है। ये पक्ष इसने दूसरा लिया पूर्व पक्षी ने, तो आकृति ही तद अपेक्षत्वात यानी उस आकृति की अपेक्षा करते हुए ही सत्व की व्यवस्था होती है, द्रव्य की, सत्व द्रव्य व्यक्ति, उसकी व्यवस्था आकृति से ही होती है, उसी से सिद्धि होती है। भाष्य तो प्रतिज्ञा है आकृति पदार्थ, आकृति ही पद का अर्थ होता है। कस्मात, कारण क्या बताएंगे? तो तद अपेक्षत्वात सत्व व्यवस्थान सिद्ध है। ये सूत्र को ही वार्तिक के रूप में लिखा है। भाष्य देखिए आगे, सत्व सत्वावयवानाम तदवयवानाम च नियमो व्यूह आकृति ही। अल्प विराम, आकृति किसे कहते हैं उसको खोल रहे हैं पहले। सत्वावयवानाम, सत्व यानी कोई द्रव्य है उसके अवयवों का, सत्व एक अवयवी हो गया, उस अवयवी के अवयवों का सत्वावयवानाम। फिर कहा तदवयवानाम च, या तत् का मतलब है अवयव, पीछे जो सत्वावयव कहा था उन अवयवों के भी जो अवयव हैं, अवयवों के भी जो अवयव हैं, पहला कहा था सत्वावयवानाम सत्व के जो अवयव हैं, फिर कहा तदवयवानाम उन अवयवों के भी जो अवयव हैं उनका नियत व्यूह, जो नियत व्यूहन है एक जगह लगे हुए हैं उसको आकृति कहते हैं। अब एक शरीर है, एक अवयवी है, अब उसके अवयव क्या है? हाथ पैर आदि। अब इस हाथ के भी तो अवयव है अंदर, उंगलियां ले लें, और भी अवयव से अवयव पीछे पीछे ले सकते हैं, एक उंगली के भी ले सकते हैं, तीन पोरवे हैं, ऐसे अलग अलग ले सकते हैं। तो सत्वावयवानाम और तदवयवानाम च उनके अवयवों का, और जितने अवयव आप लेना चाहें उन सब का, यानी अवयवों का नियत व्यूह आकृति, जो निश्चित व्यूहन है, व्यवस्था है, उनका जमाव है, उसको आकृति कहते हैं। एक विशेष प्रकार का बना हुआ है, तो सोने के कण को एक विशेष प्रकार से बना दिया तो कुंडल हो गया, या तो जंजीर हो गई, दीपक हो गया मिट्टी का, या तो घड़ा हो गया, व्यूहन विशेष ही तो है अवयवों का, उसे ही आकृति कहते हैं। अब मिट्टी से दीपक बना तो दीपक की आकृति है, घड़ा बना तो घड़े की आकृति है, तो आकृति है क्या? आकृति है क्या? अवयवों का व्यूहन विशेष ही तो है, अवयवों का या अवयवों के भी अवयवों का, कुछ भी ले लीजिए आप, कितना भी ले जाइए, उनका व्यूहन विशेष ही तो आकृति है। इयत्ता नहीं आएगी यहाँ, इयत्ता उसके साथ जुड़ी हुई है, इयत्ता के साथ वो जुड़ा हुआ है, इयत्ता भी साथ में, क्योंकि व्यूहन विशेष है तो वो कहीं सीमा तक ही तो होगा, अवयव भी निश्चित है, वो अवयव भी कहीं तक होंगे, अनंत तो हो नहीं सकते, तो जहां वो समाप्त हो रहे हैं तो हम उसको फिर आकृति, मतलब हम घेरे घेरे को ले लेते हैं, आकृति घेरा ही नहीं, उसका व्यूहन विशेष, पूरा व्यूहन विशेष ये आकृति शब्द से कह रहा है पूर्व पक्षी। तस्याम गृह्यमाणायाम, उस आकृति के गृहित होने पर, पहले हम आकृति को गृहित करते हैं, सत्व व्यवस्थानम सिद्ध्यति, तब सत्व की व्यवस्था सिद्ध होती है कि ये वो प्राणी है, ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है। आकृति के व्यवस्थित होने पर, जान लेने पर वो जान होता है। कैसे? उदाहरण दे दिया, अयम गौ अयम अश्व, ये गाय है, ये घोड़ा है। न अग्रह्य माणायाम, अगर आकृति गृहित नहीं हुई है तो हम ये प्रयोग नहीं कर सकते कि ये गाय है या ये अश्व है। इसलिए आकृति ही पदार्थ है। आगे इसके लिए हेतु दे रहा है, यस्य ग्रहणात् सत्व व्यवस्थानम सिद्ध्यति, जिसके ग्रहण से, यानी जिस आकृति, जिसके ग्रहण से सत्व की व्यवस्था होती है, तम शब्दो अभिधातु मर्रति, शब्द उसी को कह सकता है, सो अस्य अर्थ, और वही शब्द का अर्थ कहलाएगा। ठीक है, तो भले ही पूर्व पक्षी ने पहले यह कहा था कि व्यक्ति पदार्थ है, वो खंडित हो गया, तो आकृति पदार्थ है, उसके लिए भी पक्ष रख रहा है खूब अच्छा। अब इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, नहीं तद उपपद्यते यस्य जात्या योगः तदत्र, त के बाद में द भी जोड़ लीजिए, तदत्र नहीं तद उपपद्यते यस्या जात्या योगः तदत्र जाति विशिष्टम अभिधीयते गौरिति। बोले आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यस्य जात्या योगः, जिसका जाति से योग होता है, तदत्र जाति विशिष्टम अभिधीयते, वो जाति विशिष्ट ही गौ कहा जा रहा है। न च अवयव समूह अवयव्यूहस्य जात्या योगः, अवयवों के समूह के साथ तो जाति का योग होता ही नहीं है, अवयवों के समूह के साथ जाति का योग नहीं होता। सिद्धांती किस तरह बात को रख रहा है? उर्पक्षी ने कहा कि शब्द से आकृति का बोध होता है, सिद्धांती कह रहा है कि जिसका भी बोध होता है, किसका होता है ये नहीं अभी कह रहा है, लेकिन जिसका भी बोध होता है उसके साथ जाति भी अवश्य रहती है, जिसका भी बोध होता है उसके साथ जाति रहती है, और जाति व्यक्ति के साथ में रहती है, जाति आकृति के साथ में नहीं रहती है, अवयवों के समूह के साथ में जाति नहीं रहती है, व्यक्ति के साथ में जाति रहती है। तो न च अवयव व्यूहस्य जात्या योगः, अवयव का जो व्यूहन है उसके साथ जाति का योग नहीं होता। कस्य तरही? तो नियतावयव व्यूहस्य द्रव्यस्य, नियत अवयव व्यूहन वाला जो द्रव्य है उसके साथ में जाति का प्रयोग होता है। अगली पंक्ति में जो द्रव्य से लिखा है उसको काट दीजिए, तस्मात् ना आकृति पदार्थ, इसलिए आकृति तो पदार्थ नहीं हो सकता। तो अब पूर्व पक्षी कहता है, अस्तु तरही जाति पदार्थ, ठीक है चलो, तो ऐसा है तो जाति को पदार्थ मान लेंगे, अकेले जाति को, अकेले जाति को, एक एक को लेके चल रहा था, व्यक्ति आकृति अब जाति, चलो दोनों खंडित हो गए तो चलो जाति ही पदार्थ है फिर। उसके लिए भी अपना आधार दे रहा है पूर्व पक्षी, सूत्र बोलेंगे, व्यक्ति आकृति युक्ते अपि अप्रसंगात प्रोक्षणादीनाम मृत गवके जाति ही। तो कह रहा है कि व्यक्ति आकृति युक्ते अपि, वहां व्यक्ति और आकृति की से जुड़ा हुआ कोई हो तो भी, जहां व्यक्ति भी हो और आकृति भी हो, वहां पर भी प्रोक्षणादीनाम अप्रसंगात, प्रोक्षण आदि जल सिंचन आदि कर्मों का कुछ उदाहरण बताएंगे, उनका अप्रसंग होने से, संगति न होने से, किसमें? मृद गव के, मिट्टी की गाय में, मृद गव के प्रोक्षणादीनाम अप्रसंगात, मृद गवक में प्रोक्षण आदि का प्रसंग न होने से जाति ही पदार्थ है। पूर्व पक्षी ऐसी स्थिति बता रहा है जिसमें जाति तो नहीं है लेकिन व्यक्ति और आकृति तो है। अब मिट्टी या पत्थर की बनी हुई गाय है, व्यक्ति है वहां पर, आकृति भी है, लेकिन बोले वहां पर उसको पानी पिलाना, चारा खिलाना, दूध निकालना, ये तो नहीं घटता है, ये कहां घटता है? ये वहीं वहीं घटता है जहां जाति होती है। व्यभिचार दिखा अन्वय व्यतिरेक से कि देखो, व्यक्ति आकृति के होते हुए भी यहां पर ये क्रियाएं तो हो नहीं रही है, पानी पिलाना, दूध निकालना आदि, तो पानी पिलाना, दूध निकालना आदि कहां पर होती है? जहां जाति भी होगी वहीं पर ही होगी। भाष्य, तो जाति पदार्थ है, मतलब केवल जाति पदार्थ है। कस्मात, कारण क्या है? व्यक्त्याकृति युक्ते अपि मृदगव के प्रोक्षणादीनाम अप्रसंगादिति, सूत्र का ही अंश बोला है, आगे खोल रहे हैं। गाम प्रोक्षय, गाय को सिंचित करो। गाम आनय, गाय को लेके आओ। गाम देही, गाय को देओ। नैतानि मृदगव के प्रयुज्यन्ते, ये मिट्टी की गाय में प्रयोग नहीं किए जाते, जीवित गाय में प्रयोग किए जाते हैं, यानी जिसमें जाति योग होती है उसमें प्रयोग किए जाते हैं। कस्मात जातेर अभावात, क्योंकि इनमें गोत्र जाति का अभाव है। आगे अस्ति ही तत्र व्यक्ति, वहां व्यक्ति भी है, अस्ति आकृति, आकृति भी है। तो यद अभावात तत्र असंप्रत्यय सपदार्थ, जिसके अभाव से यहां पर गाय इसका बोध नहीं हो रहा है, बस वही पद का अर्थ है, इसलिए जाति ही पद का अर्थ है। ठीक है, आचार्य जब ये पूर्व पक्षी ने पहले व्यक्ति बताया था फिर आकृति बताया था, तो यहाँ पर ये परिशेष न्याय क्यों नहीं लगता? इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, तो बची जाति, इसी को मान लें, जैसे शब्द को मान लिया था कि इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, बचा आकाश, तो आकाश का गुण मान लिया। लेकिन यहाँ हेतु भी तो देंगे ना, वो अपनी बात को सिद्ध भी तो करेगा, कुछ आधार है, आधार तो देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा, उसने आधार दिया है। और दूसरा ये था कि जो वो सिद्धांति ने उतने 10 उदाहरण बताए थे कि मंचाक्रोशंति, और वो उसमें पुरुष के लिए वो प्रयोग नहीं हुआ था, मंचाक्रोशंत, मंच शब्द का अर्थ पुरुष नहीं होता जी, लेकिन फिर भी मंच शब्द पुरुष के लिए प्रयोग हो रहा है जी। ठीक है, तो यहाँ तो ये समझ में आता है कि ये पुरुष के लिए प्रयोग नहीं हो रहा था बोलने के अर्थ में, लेकिन अर्थ तो उसी को बोल रहा था। लेकिन जब हम ये पूर्व पक्ष ने व्यक्ति को बोला था तो उसमें जाति के लिए वो प्रयोग ना होते हुए भी जाति को कहा जा रहा है, ये सिद्धांती बोल रहा था, जहां पर व्यक्ति पूर्व पक्षी बोल रहा था कि ये व्यक्ति है, व्यक्ति को कह रहा है, वहां सिद्धांती ने ये बोला कि यहाँ जाति को बोला जा रहा है, लेकिन जाति भी है साथ में, मात्र व्यक्ति नहीं है। आप जो प्रयोग कर रहे हो कि इससे इतने सारे प्रयोग है वो व्यक्ति में हो रहे हैं, इसलिए व्यक्ति पदार्थ है, तो सिद्धांती कह रहा है कि यहाँ मात्र व्यक्ति नहीं है, यहाँ जाति भी है, इसलिए आप ये नहीं निर्णय कर सकते कि यहाँ व्यक्ति ही अर्थ है। लेकिन उदाहरण तो वो मंचा क्रोशंती वाला दे रहा ना, उस वहाँ जाति नहीं है क्या? नहीं, जाति तो है, लेकिन बोला तो पुरुष को जा रहा है। नहीं देखो, मंचा क्रोशंती उदाहरण किस बात के दिए उन्होंने कि अतद्भावे भी तदुपचार, जो शब्द किसी के लिए प्रयोग नहीं, के लिए नहीं होता फिर भी प्रयोग किया जाता है, बस इस बात को बताने के लिए इतने उदाहरण दिए। तो ये नहीं बता रहा, आवश्यक नहीं है कि शब्द जिसको कहा जाता है उसी का प्रयोग करें। शब्द यद्यपि जाति को कह रहा है लेकिन फिर भी शब्द का प्रयोग व्यक्ति में हो रहा है। पूर्व पक्षी ने जितने 10 उदाहरण दिए थे उनके लिए सिद्धांती कह रहा है कि ये शब्द वास्तव में तो जाति को ही कह रहे हैं, लेकिन व्यक्ति को भी इन्हीं शब्दों से कहा जा रहा है, व्यक्ति इनका वाच्य नहीं है, लेकिन फिर भी इन शब्दों से उसको कहा जा रहा है, वहां ये बात कही। तो एक ही अंश में लेना है उदाहरण, सिर्फ उतने अंश में ही शब्द का गौण प्रयोग, जो गौण प्रयोग भी होता है, तो शब्द का वास्तविक अर्थ तो जाति ही है, जैसे मीमांसा दर्शन मानते हैं। तो उतनी आगे और देखिए ये इनका सिद्धांत पता लगेगा, उसके बाद देखेंगे। तो 64वां सूत्र, सिद्धांती बोल रहा है न, बोलेंगे न, आकृति व्यक्ति अपेक्षत्वात् जात्यभिव्यक्ते है। न से तो निषेध कर दिया कि आपका कथन ठीक नहीं है, क्यों? आकृति व्यक्ति अपेक्षत्वात् जात्यभिव्यक्ते है, जाति की जो अभिव्यक्ति होती है, जाति का जो पता लगता है वो व्यक्ति और आकृति की अपेक्षा से ही होता है। जाति का जब जब भी ज्ञान होता है वहां व्यक्ति और आकृति तो होगी, एक तो होगी ही, कम से कम गाय के संदर्भ में व्यक्ति और आकृति दोनों हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि ना तो व्यक्ति हो ना आकृति और जाति का पता लग जाए हमारे पास? कभी भी नहीं हो सकता। तो ये जो जाति है वो व्यक्ति और आकृति पर आश्रित है, बिना व्यक्ति और आकृति के तो जाति का बोध ही नहीं होता। इसलिए आप जो कह रहे हो कि मात्र जाति ही पदार्थ है वो ठीक नहीं है। भाष्य, जाते है अभिव्यक्ति ही आकृति व्यक्ति अपेक्षते, जाति की जो अभिव्यक्ति है यानी ज्ञान है वह आकृति व्यक्ति अपेक्षते, आकृति और व्यक्ति को अपेक्षित करती है, द्वितीय द्विवचन है ये। न अगृह्य माणायाम आकृतौ व्यक्तौ जाति मात्रम शुद्धम क्रियते। अगृह्यमाण आकृति और व्यक्ति के होने पर, न तो आकृति गृह्यमाण हो रही है न व्यक्ति हो रही है, तो जाति मात्रम शुद्धम न गृह्यते, मात्र शुद्ध जाति का तो ग्रहण ही नहीं होता है। तस्मात् न जाति पदार्थ, इसलिए जाति पदार्थ नहीं है। तो सिद्धांति ने तीनों को ही खंडित कर दिया, व्यक्ति भी पदार्थ नहीं है, मात्र व्यक्ति भी पदार्थ नहीं है, मात्र आकृति भी पदार्थ नहीं है और मात्र जाति भी पदार्थ नहीं है। आगे, अब जब ये तीनों ही पदार्थ नहीं है तो क्या पद का कोई अर्थ ही नहीं होता है? ऐसा भी नहीं हो सकता, पद का अर्थ तो है। तो कहा न वही पदार्थे न भवितुम शक्यम, अल्प विराम, पदार्थे न पद के अर्थ के द्वारा न भवितुम इति न शक्यम, वो होए नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। पद का अर्थ नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, पद का अर्थ तो है। पद का अर्थ होता नहीं है, पद का अर्थ नहीं होता है ऐसा नहीं है, यानी पद का अर्थ होता है। तो पूर्व पक्षी पूछता है कह खलु इदानीम पदार्थ है, तो फिर अब पदार्थ है कौन सा? तीनों का तो खंडन कर दिया आपने मेरे। तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है, बोलेंगे व्यक्ति आकृति जातयस्तु पदार्थ, व्यक्ति आकृति जाति तीनों ही पदार्थ होते हैं, पद का अर्थ तीनों होते हैं। भाष्य, तू शब्दों विशेषणार्थ, विशेषण के लिए है। किम विशिष्यते, क्या विशेषण कहना चाहते हैं यहां पर? बोले प्रधानांग भावस्य अनियमेन पदार्थत्वमिति, पद का जो अर्थ है उसमें इन तीनों में प्रधानांग भाव, प्रधान भाव और अंग भाव नहीं होता है, उसका कोई नियम नहीं है। जब ये कहा व्यक्ति आकृति जाति तीनों पद के अर्थ होते हैं, एक प्रश्न खड़ा होगा कि अर्थ तो एक ही होना चाहिए, तो यह तो एक अर्थ तो मुख्य है और बाकी दो अर्थ गौण है, अप्रधान है, अंग है। अंग का मतलब है अप्रधान, गौण रूप में, ऐसा होगा। तो ये स्पष्ट कर रहा है कि व्यक्ति आकृति जाति ये तीनों पद के अर्थ हैं, लेकिन इनमें प्रधान अंग भाव का नियम नहीं है कि ये ही प्रधान होगा और ये गौण होंगे, यानी व्यक्ति प्रधान होगा ऐसा नियम नहीं है, या आकृति प्रधान होगी ये भी नियम नहीं है, या जाति प्रधान होगी ये भी नियम नहीं है। अर्थात तीनों में से कोई भी प्रधान बन सकता है और तीनों में से कोई भी अप्रधान गौण बन सकता है। उदाहरण अभी आगे बताएंगे, वो स्पष्ट हो जाएगा। तो प्रधानांग भावस्य अनियमेन पदार्थत्वमिति, प्रधान और गौण भाव के अनियम से इनका पदार्थत्व होता है, नियम नहीं है इसमें कोई। अब उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यदा ही भेद विवक्षा विशेष गतिश्च, जब हमें भेद की विवक्षा हो, अलग अलग कहना हो और विशेष गतिश्च और विशेष जान कराया जा रहा हो, तदा व्यक्ति ही प्रधानम, तब वहां व्यक्ति प्रधान होता है। अंगम तो जात्याकृति, वहां जाति और आकृति कौन होते हैं। अब इसके लिए वो ले लीजिए, या गऊ निषण्णा या गऊ स्तिष्ठति, जो गाय खड़ी है जो गाय बैठी है, जब हम ये प्रयोग कर रहे हैं तो यहां वक्ता की विवक्षा क्या है? भेद विवक्षा है कि ये गाय बैठी है और ये गाय खड़ी है, उसकी विवक्षा किसकी है? भेद की विवक्षा है, भेद को कहने की इच्छा है वक्ता की। तो जब भेद की विवक्षा होगी, विशेष गतिश्च और विशेष ज्ञान कराया जा रहा है, विशेषण से युक्त ज्ञान कराया जा रहा है, तदा व्यक्ति ही प्रधानम, इस वाक्य में जो पूर्व पक्षी ने जो रखे थे, जहां उसने व्यक्ति को ही पदार्थ कहा था, तो सिद्धांती कह रहा है वहां व्यक्ति प्रधान है। और आकृति और जाति भी कहे जा रहे हैं, आकृति और जाति भी वहां है, लेकिन वो अप्रधान है, हैं तीनों लेकिन व्यक्ति प्रधान है वहां पर। आगे, यदा तू भेदो अविवक्षित, ये गूंज रहा है बहुत देर से, यदा तू भेदो अविवक्षित, जब भेद अविवक्षित हो, भेद को कहना नहीं चाह रहे कि ये गाय ऐसी ये गाय ऐसी, जब भेद अविवक्षित होता है, सामान्य गतिश्च और सामान्य ज्ञान कराना चाहते हैं, गति मतलब ज्ञान, तथा जाति ही प्रधानम, तब जाति की प्रधानता होती है, अंगम तो व्यक्ति आकृति, व्यक्ति और आकृति वहां पर अप्रधान होती है। अब हम ये कहें कि गाय बड़ी सीधी साधी होती है, गाय का दूध उत्तम होता है। अब जब ये प्रयोग किया, अब यहां गायों में भेद की विवक्षा थोड़ना है, सभी गायों को ले रहे हैं और सामान्य रूप से कथन किया जा रहा है। ऐसे वाक्य में गो शब्द से जाति को प्रधानता से कहा जा रहा है और व्यक्ति और आकृति है वहां पर, लेकिन वो गौण है, तो प्रधानता का नियम नहीं रहा। तो यदा तो भेदो अविवक्षितः सामान्य गतिश्च तदा जाति प्रधानम अंगम तो व्यक्ति आकृति तदेतद् बहुलम प्रयोगेषु, ऐसा प्रयोगों में बहुत देखा जाता है और समझ लीजिए ऐसा ही। आकृतेस्तु प्रधान भाव उत्प्रेक्षितव्यः, और ऐसा वाक्य जिसमें आकृति की प्रधानता हो। इन्होंने दो उदाहरण कैसे दिए थे, एक उदाहरण था जिसमें व्यक्ति की प्रधानता थी बाकी दो गौण थे, दूसरा उदाहरण दिया जिसमें जाति की प्रधानता थी बाकी गौण थे, और ऐसा वाक्य जिसमें आकृति की प्रधानता हो वो तो उत्प्रेक्षितव्य है, वो तो खोजने योग्य है, ये गृह कार्य दिया जाता है, होमवर्क यानी बताएंगे। तो आप करके लाना, गृह कार्य करके लाना, फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इनका सिद्धांत क्या निकल के आया, पदार्थ क्या है, पद का अर्थ क्या है, व्यक्ति आकृति और जाति तीनों हैं, लेकिन गौण प्रधान भाव का अनियम है। वक्ता की विवक्षा के अनुसार कभी जाति प्रधान होगी बाकी दो गौण होंगे, और कभी व्यक्ति प्रधान होगा और बाकी दोनों गौण होंगे, ये लोक व्यवहार में देखा जाता है। वक्ता की विवक्षा पे निर्भर करता है, हम किसी वाक्य का अर्थ अपने हिसाब से कुछ भी लेने लगे ये कहीं नियम नहीं है। अगर किसी ने वाक्य लिखा है, किसी ने वाक्य बोला है, तो उसका बोलने वाला लिखने वाला कोई है ना, उस वाक्य का कौन सा अर्थ लिया जाना चाहिए जो उसने कहा है, जो वक्ता की विवक्षा है, ये ईमानदारी है हमारी। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा था, वही अर्थ हम यहां पर लें। वाक्य के तो कई अर्थ हो सकते हैं, प्रधान गौण भाव भी भिन्न भिन्न हो सकता है, विधि और निषेध भी अलग अलग, यानी अनुवाद और विधि भी अलग हो सकते हैं, किसका अनुवाद है किसकी विधि की जा रही है, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। श्रोता को हमेशा ठीक अर्थ तभी पता लग सकता है जब वो वक्ता की विवक्षा को जाने, वक्ता क्या कहना चाह रहा है, और वक्ता जो कहना चाह रहा है वही उस वाक्य का अर्थ होगा। हम जो अर्थ देख रहे हैं वो अर्थ नहीं होगा वाक्य का, हम 10 अर्थ निकाल लेना उसका, हम कुछ भी अर्थ निकाल लें उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वक्ता ने ही तो वाक्य बोला है, लेखक ने ही तो लेख लिखा है, पंक्ति लिखी है, उसने जिस अर्थ को ध्यान में रख करके लिखा था हमें भी उसी अर्थ को ग्रहण करना चाहिए, ये न्याय है, ये उचित है, ये पक्षपात रहित व्यवहार है। तो वाक्य में सदा विवक्षा को ध्यान में रखा जाता है, विवक्षा को छोड़ करके, वक्ता की इच्छा, बोलने की इच्छा, वक्ता के तात्पर्य को छोड़ के जब जब हम वाक्य को देखेंगे तब तब गलत अर्थ लेंगे, मनमाना ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं और उससे भिन्न भी ले सकते हैं, लेकिन व्यवहार में सदा विवक्षा ही देखी जाती है। कारक भी विवक्षा से होते हैं, व्याकरण में सारा है ही, कौन किसको किस कारक के रूप में प्रयोग करना चाहता है उसकी स्वतंत्रता है, वो कर्ता के रूप में भी बोल सकता है, करने के रूप में भी बोल सकता है, विवक्षा से ही कारक होते हैं, वाक्य का अर्थ भी विवक्षा है, विवक्षा को कभी नहीं छोड़ना है, सामने वाला क्या कह रहा है। हो गया यहां तक, आगे देखिए। ओम आचार्य जी, अब देखिए अभी थोड़ा सा फिर अवसर मिलेगा आपको, तो इसकी भूमिका न वही पदार्थ है न भवितुम शक्यम का खलो इधानी पदार्थ है थी, ये तो हो गया ना, 66 पे जाएंगे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि भाई व्यक्ति आकृति जाति होती क्या है, अब तीन सूत्रों से तीनों के लक्षण बता देंगे सूत्रकार। 66वां सूत्र देखिए, बोलेंगे व्यक्ति ही गुण विशेष आश्रय मूर्ति ही, गुण विशेषों का आश्रय जो मूर्ति है उसे व्यक्ति कहते हैं, गुण विशेषों का जो आश्रय मूर्ति है उसको यहां पर व्यक्ति कहा गया है। बस ये देखिए व्यक्ति शब्द का निर्वचन कर रहे हैं, विज्यते इति व्यक्ति ही, जो प्रकट होती है उसे व्यक्ति कहते हैं, विज्यते प्रकट होती है वो व्यक्ति है, और आगे कहा इंद्रिय ग्राह्या इति, अल्प विराम लगा लीजिए, और वो इंद्रिय ग्राह्य होती है। एक विशेष बात कही जा रही है, व्यक्ति इंद्रिय ग्राह्य होती है, ये जिस संदर्भ में बोल रहे हैं। न सर्वम द्रव्यम व्यक्ति, हर द्रव्य व्यक्ति नहीं होता है। पीछे क्या कहा था इन्होंने, यहां द्रव्य और व्यक्ति एक ही है, अनर्थांतर है। अब थोड़ा भेद कर रहे हैं, हर द्रव्य व्यक्ति नहीं होता, लेकिन जो जो व्यक्ति होता है वो तो द्रव्य होता है। जो जो व्यक्ति होता है, जिसको हम व्यक्ति कहेंगे वो द्रव्य तो अवश्य होगा, लेकिन जितने द्रव्य हैं वो व्यक्ति हो ये आवश्यक नहीं है। तो इन्होंने कहा विच्यते इति व्यक्ति, जो प्रकट होती है, प्रकट होती है मतलब इंद्रिय ग्राह्य आती, जिसका इंद्रियों से ज्ञान होता है, हमें इंद्रियों से ज्ञान होता है तभी तो उसका प्रकटीकरण हमें पता लगता है। तो विज्यते इति व्यक्ति ही इंद्रिय ग्राह्य इति, न सर्वम द्रव्यम व्यक्ति, सारे द्रव्य व्यक्ति नहीं होते हैं। आगे यो गुण विशेषाणाम स्पर्शांतानाम, जो गुण विशेषों का, कैसे गुण विशेष, स्पर्शांतम, स्पर्श है अंत में जिनमें, ऐसे गुणों का। अब स्पर्श अंत में कैसे लगेगा, तो पांच विषय है तो नीचे से चलेंगे, यानी गंध से, गंध पृथ्वी का, रस जल का, रूप अग्नि का, स्पर्श वायु का, ये स्पर्शांत, ये चार गुणों का ग्रहण किया। शब्द को छोड़ दिया है आप, आकाश को छोड़ दिया है, तो स्पर्शांता नाम यो गुण विशेषाणाम, गुण विशेषों का, किन का, स्पर्शांता नाम, जो स्पर्श पर्यंत है। और कुछ बताएं, गुरुत्व घनत्व द्रवत्व संस्कारणाम अव्यापिन, जो गुरुत्व गुण से युक्त है, भार है जिनमें, घनत्व है, घनापन है जिनमें, द्रवत्व है, तरलपन है, घनत्व से विपरीत द्रवत्व हो गया, संस्कारणाम जिनमें संस्कार है, संस्कार कौन सा, वेग या स्थिति स्थापक संस्कार, अव्यापिन जो व्यापी नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, और परिमाण से आश्रय है, जो परिमाण का आश्रय होते हैं, परिमाण मतलब परिधि, परिणाम नहीं, परिमाण, परिमाण का जो आश्रय होते हैं। तो यथा संभवम तद द्रव्य मूर्ति, जिसमें जैसा है, जिसमें जो गुण है वो द्रव्य मूर्ति कहलाएंगे। तो मूर्तिमान द्रव्य कौन से होते हैं, जिनका इंद्रियों से ग्रहण होता है। हम मूर्ति और आकार साकार को एक ही मानते हैं ना, बहुत बार साकार है आकार मूर्ति, आकृति शब्द भी यहां पर है, मूर्ति शब्द भी यहां पर प्रयोग किया गया है। तो जो इंद्रिय ग्राह्य होते हैं वो ही साकार होते हैं। क्योंकि आत्मा इंद्रिय ग्राह्य तो नहीं है, नहीं, कुछ ना कुछ तो आकार उसका होता ही होगा। वो आकार शब्द से प्रयोग नहीं किया जाएगा, वो परिमाण शब्द से प्रयोग किया जाएगा, उसका परिमाण होता है आकार नहीं। यहां आकार शब्द जिस अर्थ में है, हम आकार का अर्थ लेते हैं गोल तिकोना चौकोना षटकोण आदि, वो नहीं। यहां आकार का मतलब मूर्ति, जो इंद्रिय ग्राह्य होता है, स्पर्श पर्यंत गुणों उसके जो युक्त है। तो यथा संभवम तद द्रव्यम मूर्ति, जिसमें जो गुण हो उसके अनुसार उसको मूर्तिमान कहते हैं। आगे कहते हैं मूर्छितावयवत्वादिति, मूर्छित अवयव वाला होने से, जिसमें उसके अवयव मूर्छित होते हैं, सम्मूर्छित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो इससे पता लगा मूर्तिमान वही द्रव्य होते हैं जो सावयव होते हैं, आकृति उन्हीं में होती है जो सावयव पदार्थ होते हैं, उन्हीं को ये मूर्तिमान कह रहे हैं, उन्हीं में आकृति देखी जाती है। तो ये बताया इन्होंने व्यक्ति का मूर्ति शब्द से। अब आकृति क्या होती है, अगला सूत्र बोलिए, आकृति ही जाति लिंगाख्या, आकृति क्या होती है, वो जाति और लिंग को कहने वाली होती है। आकृति जाति को बताती है और जाति के लक्षणों को बताती है, ये लक्षण दिया इन्होंने कैसे, यया जातिर जाति लिंगानी च प्रख्यायन्ते ताम आकृतिम विद्यात, जिसके द्वारा जाति और जाति लिंगानी जाति के लक्षण प्रख्यायन्ते बताए जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं, ताम आकृतिम विद्यात, उसको आकृति कहते हैं। अर्थात आकृति के द्वारा ही जाति का पता लगता है, आकृति के द्वारा ही जाति का बोध होता है। तो जिसके द्वारा जाति का बोध होता है, जिसके द्वारा जाति के लक्षणों को बताया जाता है, उसे आकृति कहते हैं। अब आकृति हमें दिखाई देती है तभी हम कहेंगे ये गऊ है, और जाति के लिंग क्या बताए जाते हैं, सासनामान हो, गलकंबल हो, ककुद हो इत्यादि जो भी हम लक्षण बोलते हैं वो भी कैसे पता लगते हैं हमें, आकृति से ही पता लगते हैं। तो आकृति जाति को बताती है, प्रकाशित करती है, और जाति के लिंगों को चिन्हों को भी प्रकाशित करती है। साच नान्या सत्वावयवानाम तद अवयवानाम च नियतात् व्यूहादिति। और ये जो जाति, ये जो आकृति है, ये नान्या उससे भिन्न नहीं है, नान्या को बाद में लेंगे। सा सत्वावयवानाम सत्व के अवयवों का, और तद अवयवानाम च उन अवयवों के भी अवयवों का, पीछे जो कहा था वही बात कह रहे हैं। च नियतात् व्यूहात, नियत व्यूहन से यह आकृति आती है, वही आकृति कहलाती है नान्या, अन्य कुछ आकृति नहीं है। अवयवों या अवयवांतरों के व्यूहन विशेष को ही आकृति कहते हैं, इससे भिन्न और कोई आकृति नहीं है। नियतावयव व्यूहा खलु, ये तो हो गया, यही है, ठीक है। नियतावयव व्यूहा खलु सत्वावयव जाति लिंगम, नियत अवयव के व्यूहन वाले जो सत्व के अवयव हैं वो ही जाति के लिंग होते हैं। शीर्षा पादे नगाम अनुमिनवंती, सिर से पैर से गाय का अनुमान करते हैं। सिर को देखा तो सिर की एक आकृति पता लगी, हाँ ये गाय है। पैरों को देख लिया उससे पता लग गया कि ये गाय है, ऐसे उसके अवयवों से। गाम अनुमिनवंती, गाय का अनुमान करते हैं, इसी को आगे खोल रहे हैं। नियते च सत्वावयवानां व्यूहे सति गोत्वं प्रख्यायते, सत्व के अवयवों का, वस्तु के अवयवों के व्यूहन के होने पर, नियत होने पर, निश्चित होने पर ही गोत्वं प्रख्यायते, गोत्व प्रकटित होता है, ज्ञात होता है। तो अभी तक जो इन्होंने बताया, आकृति है वहां पर, व्यक्ति है और जाति भी है। अब ऐसा उदाहरण दे रहे हैं जहां पर व्यक्ति और जाति है, आकृति नहीं है। व्यक्ति और जाति तो है लेकिन आकृति नहीं है। आकृति शब्द को एक विशेष संदर्भ में बोल रहे हैं, वो हमें इससे पता लगेगा, ये जिस तरह बोल रहे हैं। तो अनाकृति व्यंग्यायाम जातौ, ऐसी जाति जो बिना आकृति के प्रकट होती है। अभी इन्होंने पीछे क्या बात कह दी थी सूत्र में कि आकृति किसे कहते हैं, जातिर्लिंगाख्या, जाति और जाति के लक्षणों को बताने वाली होती है। तो बोले कोई जाति ऐसी भी होती है जो आकृति से पता नहीं लगती है, जिसमें आकृति से कुछ पता नहीं लग रहा है, ऐसी भी जाति होती है। उसके लिए कहा अनाकृति व्यंग्यायाम जातौ, ऐसी जाति जो कि आकृति से प्रकट नहीं हो रही है। कैसी? मृत सुवर्णम रजतम, मृत यानी मिट्टी, सुवर्ण सोना, और रजतम चांदी। अब हम स्वर्ण में स्वर्णत्व देख रहे हैं, वो किस आकृति से पता लगा? कोई आकृति थी क्या? कुछ नहीं ना। आप कहो कि ये ढेला है, भाई कोई भी ढेला है जिसको स्वर्ण कहेंगे, कोई आकृति है। अच्छा, उसको बदल दो तो क्या जाति बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। अर्थात यहां आकृति जाति के बताने में कारण नहीं बन रही है। आकृति यानी उसका जो व्यूहन विशेष है, आकृति का मतलब व्यूहन विशेष कहा था, वो व्यूहन विशेष जाति को बताने में कारण नहीं बन रहा है, लेकिन जाति का फिर भी हमें बोध होता है। तो अनाकृति व्यंग्यायाम जातो मृत सुवर्ण रजतम इत्येवम आदिशु आकृति निवर्तते, इनमें तो आकृति छूट जाती है, आकृति नहीं रहती है। निवर्तते को खोल रहे हैं, जहाती पदार्थत्वमिति, पदार्थत्व को, पद के अर्थ को छोड़ देती है। गाय को जब हम देख रहे थे तो गो पद का अर्थ आकृति भी था, व्यक्ति भी था, आकृति भी था और जाति भी था, लेकिन जहां हम केवल स्वर्ण देख रहे हैं, अब यहां पर व्यक्ति है, वो स्वर्ण ढेला जो एक व्यक्ति है वहां पर अवयवी है, और स्वर्णत्व जाति भी है लेकिन आकृति नहीं है। अब उसको आप यूं आकृति कहो नहीं, ढेले की कुछ ना कुछ तो आकृति है, वो गृहित नहीं होगी। आकृति तो निश्चित व्यूहन होता है जो जाति को बताती है, जैसे गाय का, जैसे अश्व का। तो ये उदाहरण ऐसे हैं जहां आकृति जाति को नहीं बता रही है। निश्चित व्यू तो उसमें भी है, अनुपरमाणु का संयोजन है। निश्चित व्यूहन नहीं है, अनिश्चित व्यूहन है, विशेष व्यूहन नहीं है। सोने को गाय की जाति में ढाल दिया सांचे में और गाय बना दी सोने की, वो तो गौण प्रयोग है वहां पर, उसको गाय नहीं कहते और गाय का व्यवहार नहीं होता है वहां पर। काष्ठ गो में गाय का व्यवहार नहीं होगा, न सोने के में होगा। तो ये वो स्थल है जहां पदार्थ पद का जो अर्थ है वो आकृति को छोड़ देता है, ये केवल व्यक्ति और जाति को कह रहा है। तो तीनों भी अर्थ होते हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति तो अवश्य रहेगा। जहां जहां जाति है वहां व्यक्ति तो रहेगा, व्यक्ति को हटा के केवल आकृति से हम जाति दें वो नहीं बनेगा, दो तो रहेंगे, प्रधान गौण भाव अलग है। अब जाति किसे कहते हैं, तो सूत्र बोलिए समान प्रसवात्मिका जाति। जो समानता को उत्पन्न करती है वो जाति कहलाती है। भाष्य देखिए, या समानम बुद्धिम प्रसूते, जो समानता की बुद्धि को पैदा कर देती है। किन में? भिन्नेशु अधिकरणेशु, भिन्न भिन्न अधिकरणों में। हमने एक प्राणी को देखा जिसका नाम गाय था, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, चौथे को देखा, बहुत गायें देखी। अब वैसी ही एक और आ जाती है तो हम क्या कह देते हैं, गाय है। अच्छा, उन सब में 100 गायों में हम समानता देख रहे हैं कहीं ना कहीं, अधिकरण भिन्न है यानी व्यक्ति भिन्न भिन्न है, लेकिन फिर भी एक समानता देख रहे हैं हम। बस वो जो समानता है, जो समान बुद्धि को पैदा करती है, जिसके कारण से हमारे मन में समान बुद्धि पैदा हुई, बस वो जाति है। तो यह समानां बुद्धिं प्रसूते भिन्नेषु अधिकरणेषु, अल्प विराम ले लीजिए आगे, यया बहुनी इतरे तरतो न व्यावर्तन्ते, और जिसके द्वारा बहुत सारी चीजें भी एक दूसरे से अलग नहीं की जाती, अलग अलग होते हुए भी जिनको अलग अलग नहीं कर सकते हम, समानता देखते हैं वहां पर। यो अर्थो अनेकत्र प्रत्यानुवृत्ति निमित्तम, जो अर्थ पद का अर्थ अनेक जगह पे प्रत्यय की अनुवृत्ति का निमित्त बनता है। प्रत्यय यानी ज्ञान, अनुवृत्ति मतलब फिर से वही होना। यहां हमारे को दिखाई दिया गाय में, फिर दूसरे में गए हाँ यहां भी वही चीज है, तीसरी गाय में गए हैं यहां भी वही चीज है। तो यो अर्थ जो पद का वो अर्थ जो अनेक स्थानों पर प्रत्यय की अनुवृत्ति का कारण बन रहा है, वो जो है वो अर्थ तत्सामान्य, हम उसे सामान्य कहते हैं यानी जाती है। यच्च केषांचित अभेदम कुतश्चित भेदम करोति, और जो किसी में भेद करता है और किसी में भेद नहीं करता है, इति तत् सामान्य विशेष हो जाती रीति, वहां सामान्य विशेष जाती है। दो तरह की जाती है। अब जाति के लिए एक कहा कि वो समानता की बुद्धि को पैदा करती है। अब गायों में तो गाय गोत्व समानता को पैदा करती है, लेकिन वही गोत्व अश्वत्व से हमें भिन्न कर देती है ना, तो गोत्व जाति कैसी हुई? केवल समानता ही नहीं लाती, विशेषता भी लाती है। एक जाति ऐसी है जो केवल समानता को लाती है, विशेषता को नहीं लाती है, और वो है केवल सत्ता, सत्व जो है वो पर सामान्य कहलाता है। वैशेषिक में भी आपने पढ़ लिया होगा, पर सामान्य जो कि विशेष कभी भी नहीं बनता है, सत्ता के रूप में वो सब जगह समान है। बाकी जितनी जातियां हैं वो अपने में तो समान होती हैं, स्वजाति के जो होते हैं उनमें समान होती हैं तो सामान्य, लेकिन अन्यों से भेद भी करती हैं। हमारे में मनुष्यत्व है तो हम पशु नहीं है, या हम हमारे में गोत्व नहीं है, भेद भी कर देती है, तो ये भी जाति कहलाती है। वो कैसी? सामान्य विशेष जाति रीति। तो इस प्रकार इति द्वादश वी सूत्र शब्द शक्ति परीक्षा प्रकरण शब्द की शक्ति की परीक्षा का प्रकरण समाप्त होता है। आप पूछिए कुछ भी। अच्छा जी, जो आपने दो प्रकार की जाति बताए, क्या ये जाति के जाति दो प्रकार होती है, या एक ही जाति दो प्रकार से उपयोग में है? एक जाति का दो प्रकार से चूंकि प्रयोग होता है, इसलिए उस जाति का विशेषण कर दिया, ये सामान्य विशेष जाति है। जैसे कारण, मूल कारण मूल प्रकृति हो गई, अब उसके आगे के जो द्रव्य हैं वो कारण भी होते हैं कार्य भी होते हैं, और एक अंतिम कार्य द्रव्य होता है जिससे और कोई कारण, जिससे कोई और कार्य उत्पन्न नहीं होता है, वो अंतिम कार्य है, और एक अंतिम प्रारंभ का कारण। बीच के जितने भी होते हैं वो अपेक्षा से कभी कारण भी होते हैं, और आगे वाले की पीछे वाले की दृष्टि से कार्य होते हैं, आगे वाले की दृष्टि से कारण कहलाते हैं, कारण कार्य संबंध। ऐसे ही सामान्य विशेष के लिए भी कहा जाता है, ये अपेक्षा से हमें देखना पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, आपने कहा जाति में जाति नहीं रहती, पर यहाँ जो सत्ता जाति है उसी में तो सब जातियां हैं। सत्ता जाति में और जाति नहीं रहती, सत्ता केवल सत्ता ही होती है। तो सत्ता में ही तो सब है ना? नहीं, बाकी सब जातियां तो अपनी अपनी व्यक्ति में रहती हैं। अच्छा, अपनी अपनी व्यक्ति में रहती है, ये सत्ता सब व्यक्तियों में रहती है और सत्ता भी व्यक्ति में रहती है और गोत्व जो जाति है वो सब व्यक्तियों में नहीं रहती है सत्ता की तरह, लेकिन जो गायें हैं, गाय व्यक्तियां हैं, उनमें रहती है, अपने अपने व्यक्तियों में जातियां रहती हैं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? पूछिए। पहले वाले पाठ की पूछो, इसी में पूछ लीजिए। हाँ, पहले इसमें से पूछ लीजिए। हाँ। अच्छा जी, सहचरण में और योग में क्या अंतर देख रहे हैं? पृष्ठ संख्या 287 पर। सहचरण में तो क्या, वो उसका सीधा सीधा गुण ना होते हुए निकटता संयोग मात्र है, जैसे लाठी है। अब ये तो रंग जो बोला इन्होंने योग का, वो तो कपड़े पे ही आ गया, बिल्कुल कपड़ा ही बन गया। अब जैसे कि किसी ने गोदना गुदा लिया शरीर पे, अब इसको तो योग के रूप में देख रहे हैं, और साहचर्य है तो बस लाठी साथ में है, थोड़ा सा अलग है, संयोग है, वो थोड़ा निकट में चला गया। अब यूं तो महाभाष्यकार ने चार ही का प्रयोग किया है, दस का नहीं किया है, और चार में ही सबका अंतर्भाव भी हो जाएगा, उससे भी हो जाता है। इन्होंने थोड़े थोड़े थोड़े भेद करके उदाहरण की दृष्टि से अलग बता दिया, और स्पष्टता से थोड़ा और अच्छी तरह से पता लग जाए कृपा करके। ठीक है, तो प्रणव ध्वनि सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। थोड़ा बैठेंगे। पहले आ जाएगा। तो आज समाप्त हो गया नियम।